Somehow, but you won't listen, won't listen, heavy late. Don't wanna break my lines of fantasy. Want you to lead me where I love should be. Come on baby, try to do it, I'm not playing now. Want you to give me shiny love somehow. But you won't listen, heavy leg. There's something missing, and now you just can't wait. Do you wanna go? Do you wanna let it go? I love you, I won't let you go. Do you wanna go? Do you wanna let it go? Do you? I love you, I won't let you go. Fortuna rád talál, ne hidd azt, hogy arany, ami fél. fáj, mosolyog már. Köszönni sem tudtál. Vigyázz, mert az ember kérdik, miért pont ő a nagy ő. A nő túl szédítő. Gondold át, haver, légy óvatosabb, a nő okosabb. Vigyázz, a kígyó nem beszél, megcsíp, mifajos szembeszél. Vigyázz, a kígyó átölel, míg élsz, nem enged el. Vigyázz, a kígyó nem beszél, megcsíp, mifajos szembeszél. Vigyázz, a kígyó átölel, míg élsz, nem enged el. Szeretelek nappal, akit igen nem vesz észre, biztos nagyon kancsa. Szeretem a cimpát, szeretem a szádat, szeretem borokot, én felment a lázat. Veled együtt törültem, a borogságban úsztál. Nem volt neked elégesem, mielőttem csak úsztál. Nyúsztál, nyúsztál, jól hátba szúrtál. Azt hittem, hogy dolgozod, de közben jobbul isztál. Van, amikor fáj még, van, amikor érzek. De van úgy is, hogy néha napján ezesebből érzek. Kérdek, kérdek, kérdezem, hogy így jó. Néha mindig megcsögetsz, ha van szó már, ha nincs jó. Szeretném, ha szeretnélek, de belőled nem kell. Inkább leszek agreg, én minkot a nélkül elker. Igaz lett a mondás, nem arany, ami fénylik. Kötve hiszem, drágaság, hogy találsz még egy férfi. Vigyázz, a kígyó nem beszél, megcsíp, mifajos szembeszél. Vigyázz, a kígyó átölel, míg élsz, nem enged el. Vigyázz, a kígyó nem beszél, megcsíp, mifajos szembeszél. Vigyázz, a kígyó átölel, míg élsz, nem enged el. Forever. temptation and the life you left behind. It's physical. Mind, pain, so physical. He questions again. His books and his learning, there's something he must hide. A never-ending yearning to burn him up inside. Solicited. Father's name, what you doing to me? You been caring? What you want from me now? Who are you trying to be? You been caring? What you want from me now? The very first incision to let your feelings flow. So now your decision, which way do you want to go? What you doing to me? You been caring? What you want from me now? Who are you trying to be? You been caring? What you want from me now? Oh, Yo te quiero. Quiero.

Yeah. Agent of Liberty. Can I help you?